بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كتك فلولزو و دروس za kukumbushana katika mwezi huu wa Ramadhan. Leo insha Allah Taala tutaangalia adabu za saum, zile za wajib, adabu siyami alwajiba, adabu za saum zile ambazo ni za wajibu. Hii ibada ya saum kama ibada nyingine ina adabu nyingi sana. La yatimu as-saum illa biha wala yakmulu illa bil qiyam biha, nasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu taala, kwamba hii saum ina adabu nyingi sana, ambapo saumu haitimii na haikamiliki bila ya kutekeleza hizo adabu. Wahiya ala qismain, na hizo adabu zimegawika sehemu mbili: adabun wajiba la budda lisaimi min muraatiha, adabu za wajibu ni lazima mfungaji azichunge hizo adabu. Adabu za wajib ambazo lazima mchungaji mfungaji azichunge, wal muhafadhat alaiha, na kudumu nazo. Wa adabu mustahabba, na kuna adabu zingine ni mustahabba, zinapendekezwa za sunna. Yambaghi an yuraiaha, kadhalika inatakiwa azichunge. Wa yuhafidha alaiha, na azitunze azihifadhi hizo adabu. Famin aladabi alwajiba, miongoni mwa adabu za wajib ambazo zatakikana mfungaji kuzichunga na kuzitekeleza, an yaquma as-saimu bima aujaba Allah ta'ala alayhi, ni mfungaji kusimamia kikamilifu yale ambayo Allah jalla wa ala amemwajibisha. Min al-ibadat al-qawliya wal-fi'liya, katika ibada za namna mbalimbali za kikauli na kimatendo. Wa min ahammiha, na miongoni mwa ibada hizo zile za muhimu sana, as-salatu al-mafruḍa, ni swala ile yenye kufaridhishwa, au swala za faradhi. Allati hiya akadu arkani al-islami ba'da ash-shahadatayn, ambazo hizi swala ambazo ndio ile nguzo iliyotiliwa mkazo sana, au ni nguzo ile ya muhimu sana baada ya shahada mbili katika nguzo za Uislamu. Swala ni nguzo ya muhimu na yenye mkazo mkubwa baada ya shahada mbili. Fatajibu muraatuha bil muhafadhati alaiha, kwa hivyo ni wajibu kuchunga ibada ya swala pamoja na kuihifadhi, kuiswali kama inavyotakiwa. Wal qiyami bi arkaniha wa wajibatiha wa shurutiha, kadhalika kutekeleza nguzo zake na nyajibu zake na masharti yake. Fa yuaddiha fi waqtiha ma'a aljamaa fi almasajid, aitekeleze sala hiyo ndani ya nyakati zake tena kwa jamaa msikitini. Fa inna dhalika min attaqwa allati min ajliha shuri'a siyamu wa furida 'ala al-umma, hiyo ndiyo takwa, kudumu katika ibada ya sala na kutekeleza ibada za sala kikamilifu kama inavyotakiwa. Hiyo ndio takwa ambayo takwa hiyo kwa ajili yake ndio imefaridhishwa na kuwekwa saumu kuwa ni sheria. Wa idha'atu salah, kupoteza sala, mtu akawa haswali, munafil litaqwa, hilo ni jambo ambalo linaenda kinyume na takwa. Wa mujibu liluquba, na ni jambo linalowajibisha mtu kuadhibiwa. Yani mtu kuwa hasali, hana sababu yoyote ya kusali na hakuna sababu ya kuacha kusali, upande wa wanaume akaacha kusali tu hivi hivi, basi anakuwa kule kuacha kwake swala ni sababu inayomwajibishia kuadhibiwa. Qala Allahu ta'ala, fakhalafa min ba'dihim khalfun, wakaja baada yao watu, adha'u salah, ambao wao walipoteza sala, kwa maana hawakuswali sala jinsi inavyotakiwa. Wattaba'u shahawati, na wakafuata matamanio. Fasaufa yalqauna ghayya, hao watakuja kuingia katika moto wenye kuangamiza. Hiyo ni adhabu inayotokana na sababu ya kuacha kuswali. Illa man taba, isipokuwa atakayetubia. Wa amana, na akaamini. Wa amila saliha, na akafanya matendo yaliyo mazuri. Fa ulaika yadkhuluna aljannata wala yudhlamuna shay'a, hao ndio ambao wataingia janna na wala hawatadhulumiwa kitu. Kwa hivyo kufunga unaenda sambamba na ibada ya swala, na ni miongoni mwa adabu. Katika adabu za saumu yatakikana mtu atekeleze vizuri ibada ya saumu, na kuacha kufunga si katika saumu tu, au yani katika muda wote mtu akawa afungi, basi sababu kubwa ya mtu huyo kuingia katika adhabu. Wa minaswaimina man yatahawanu bisalati aljamaa, katika wafungaji kuna ambao wanapuuzia, wanazembea swala ya jamaa, na ambao wanapuuzia swala ya jamaa, kwa maana ya kwamba baada ya kueleza hapo nyuma, yani ni kwamba mfungaji anatakiwa asimamishe swala, hapo ndipo na saumu yake itakuwa madhubuti na itakuwa yenye kutimia. Asiposwali swala yake, saumu yake pia inakuwa na ishikali. Sasa kuna wafungaji wengine, wao wanapuuzia, wanazembea swala ya jamaa, maujubiha alaihi, pamoja na uwajibu wake kwao, kwa maana hali ya kuwa anafahamu uwajibu wa swala ya jamaa. Waqad amara Allahu biha fi kitabihi faqal, na Allah jalla wa ala ameamrisha swala ya jamaa katika Qur'ani, akasema wa idha kunta fihim, ukisimama au unapokuwa nao, anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa idha kunta fihim, na unapokuwa nao, fa aqamta lahum as-salah, ukawasimamishia swala, faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak, kikundi miongoni mwao kisimame pamoja nawe, waliyakhudhu aslihatahum, na washike silaha zao, fa idha sajadu, wakimaliza kusali, idha sajadu yani atammu salatahum, wakimaliza swala yao, falyakunu min waraikum, wawe nyuma yenu, waliyati taifatun ukhra, na lije kundi lingine, lam yusallu, ambalo halukuswali, falyusallu ma'ak, liswali pamoja nawe, waliyakhudhu hidhrahum, na wachukue tahadhari zao, wa aslihatahum, na silaha zao. Na hii aya hii muallif ameleta hapa, japo inazungumzia salatul khawf, swala ya hofu. Hapa ni swala ya hofu, wakati mkiwa katika hofu, mna wasiwasi wa kushambuliwa na adui, mkataka kuswali swala ya faradhi, imefika mnataka kuswali na mbele yenu kuna maadui ambao wanataka wawashambulie. Allah anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallama, lazima mswali wewe imamu, simama pamoja na baadhi ya watu, kikundi fulani kiwe na wewe, baadhi ya kama mko 20 basi watu 10 waswali pamoja nawe na wengine watu 10 wachunge kule adui asije. Watu 10 wachunge adui kule asije kuwavamia. Wao wanatizama adui. Na hiki kikundi kinaswali pamoja na imamu. Imamu anaswali rakaa moja. Mpaka anarudi anasimama, anabakia amesimama. Hiki kikundi kinamalizia rakaa moja chenyewe ambacho kiko na imamu. Kinamalizia rakaa moja chenyewe mpaka kinatoa salamu, alafu kinakwenda kushika zamu ya wale ambao wako kule wanachunga. Kinakwenda kinashika nafasi ya wale, wale wanakuja kuungana na huyu imamu hapa ambaye bado amesimama anawasubiria. Wanakuja wanaungana naye, wanaswali naye rakaa moja, kisha yule imamu anabakia amekaa. Anabakia chini, akishamaliza rakaa moja anakaa pale kwenye tashahudi. Hawa wanasimama, wanamalizia rakaa yao moja, wanasoma tashahud. Kisha imamu akishahisi kwamba hawa wamemaliza tashahudi, anatoa salamu, inakuwa anatoa salamu pamoja. Wote hao wanakuwa wameswali swala ya jamaa. Sheikh Ibn Fawzani rahimahullahu ta'ala ameileta hii aya hapa kuonesha umuhimu wa swala ya jamaa. Ndio akasema hapa, fa amara Allahu ta'ala bisalati ma'al jamaa. Allah akaamrisha iswaliwe swala ya jamaa, fi hali alqital wal khawfi, katika hali ya vita na hofu. Fa fi hali tumanina, basi katika hali ya utulivu na amani. Min bab ya jamaa, na ni wajibu kusimama katika swala ya jamaa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan a'ma qala, kwamba na mtu kipofu alisema, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, laysa li qa'idun yaqudu li ila almasjid, yaquduni ila almasjid, sina mimi kiongozi wa kuniongoza msikitini. Mimi ni kipofu, napoenda msikitini napata tabu, na sina mtu wa kuniongoza njia kwenda msikitini. Kana kwamba anaomba ruhusa aswalie nyumbani mtu huyu, asiende msikitini kuswali jamaa. Farakhasa lahu, mtume akamruhusa, wewe unaweza kusali nyumbani. Falamma walla da'ahu, alipoondoka yule mtu anaenda zake, mtume akamwita. Alipomwita waqala, hal tasma'u nidaa bisala, je, unasikia wito wa swala, adhana unaisikia hapo nyumbani kwako? Qala na'am, yule mtu akasema ndio, adhana nasikia, wito wa swala nausikia. Qala fa ajib, akamwambia jibu wito huo, yani nenda msikitini, hakuna ruksa kuswali nyumbani. Japo wewe ni kipofu na hauna mtu akupeleka msikitini, fanya juu chini uende msikitini ukaswali swala ya jamaa. Akamwambia fa ajib, rawahu Muslim. Falam yurakhis lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi tarki al-jamaa, mtume hakumruhusu kuacha jamaa huyo mtu. Ma annahu rajulun a'ma, pamoja na kuwa ni mtu kipofu. Walaysa lahu qa'idun, na hana kiongozi wa kumpeleka msikitini. Yote haya kuonesha kwamba sala ya jamaa ni sala ambayo haitakikani kuzembea, na mtu akafanya mzaha akawa anajiswalia tu peke yake, anaacha kuswali jamaa, huyu ni kipofu, anaamrishwa aende kuswali jamaa. Hapa tuliposoma aya hapo juu ni kwenye vita, maadui wale wako kule wanataka kutushambulia, lakini wanaambiwa mswali jamaa hata kama mko kwenye vita. Watariku aljamaa ma ida'ati alwajib, kuacha jamaa pamoja na kuacha wajibu wake. Kadhi harama nafsahu khairan kathira, mtu mwenye kuacha jamaa pamoja na uwajibu wa jamaa, pamoja na kuwa ameacha wajibu, basi ameikosesha nafsi yake kheri nyingi sana. Min mudaafati alhasanati, kwanza katika kule kuwa na nyongeza na mudaafa, idadi kubwa ya malipo. Fa inna salata aljamaa mudaafa, kwa sababu swala ya jamaa ina nyongeza ya malipo na thawabu. Kama fi sahihaini min hadithi Ibn Umar radiyallahu anhuma, kama ilivyokuja katika sahihi mbili, katika hadithi ya Abu Huraira, katika hadithi ya Ibn Umar, Allah awie radhi, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala salatul jama'ati tafdulu ala salatil fadhi bi 27 daraja, swala ya jamaa inaizidi swala ya peke yake, ya peke yako, yani swala ya mtu anayeswali peke yake inazidiwa na swala ya jamaa kwa daraja 27. Kwa maana mtu akiswali peke yake, hiyo swala atakayoswali, daraja atakazozipata itakuwa zimezidiwa na mtu aliyeswali swala ya jamaa daraja 27. Ni hasara kubwa sana ambayo mtu ambaye anayeswali bila ya jamaa anaipata. Fa anasema kadhalika, pamoja na kuwa anakosa hizo thawabu nyingi, wafawata almasalih alijtimaiya, kadhalika ameikosesha nafsi yake maslaha ya kijamii, allati tahsulu lilmuslimina, ambayo yanapatikana kwa Waislamu, bilijtimai bijtimaihim ala salah, kwa kule kukusanyika kwao katika sala, min gharsi almahabbati walulfa, katika miongoni mwayo ni kuingiza mahaba katika nyoyo zao, walulfa na kupendana mshikamano, wa taalimi aljahil na kufundishwa yule asiyejua, wa musaadati almuhtaj na kumsaidia mwenye kuhitaji, wa ghairi dhalika. Yote hayo yanapatikana kwenye mjumuiko wa swala ya jamaa. Watu wanapata kukutana, wanapata kusalimiana, wanapata wengine kufundishana, wa hakadha, na mambo mengi ambayo yanapatikana pale ambapo watu wanakusanyana katika swala ya jamaa. Wa bitarkil jamaa yu'arridu nafsahu lil'uquba, na kwa kuacha mtu kusali swala ya jamaa anaiingiza nafsi yake kwenye adhabu, anaipeleka nafsi yake kwenye hatari ya kuadhibiwa, wa mushabahatil munafiqin, na kufanana na wanafiki. Anataka kujiingiza kwenye kundi la kuadhibiwa na kundi linalofanana na wanafiki. Fa fi sahihain an Abi Huraira, imekuja katika sahihi mbili hadithi kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, athqalu salawati ala almunafiqin, sala nzito sana kwa wanafiki kuhudhuria kuswali, salatu al-isha, ni swala ya isha, wa salatu al-fajri, na swala ya al-fajri. Walau yaalamuna ma fihima, na lau wangelijua kinachopatikana kwenye swala mbili hizi, la atauhuma walau habwa, basi wangeliziendea hizi swala walau kwa kutambaa, yani wangefanya bidii na juhudi ya kila namna wahakikishe kwamba wanakwenda msikitini kuswali swala ya isha na swala ya alfajiri kwa jamaa. Walakad hamamtu, Mtume anasema na nilipania, an amura bisalah, niamrishe swala, fatukamu, ikimiwe, nilipania niamrishe swala ikimiwe, thumma amura rajulan, kisha niamrishe mtu, fayusalla binnas, awasalishe watu, thumma antaliqu ma'i, kisha niondoke pamoja nami, birijalin ma'ahum hizamun min alhatab, min hatabin, niondoke na kundi la vijana, watu ambao wamebeba kuni, mizigo ya kuni, ila qaumin la yashhaduna salah, kwa watu ambao hawaji kuswali jamaa msikitini, fa uharrika alayhim buyutahum, nikawachomelee mbali nyumba zao, binnari, kwa moto, uharrika alayhim buyutahum binnari, nende nikawachomee nyumba zao kwa moto. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba alipania aondoke na watu wamebeba mizigo ya kuni, aende kwenye nyumba za watu ambao hawaji kuswali jamaa, awachomee nyumba zao moto. Na hii ni kuonesha uhatari na ubaya wa kuacha kuswali swala ya jamaa, mtu akawa anaswalia nyumbani, sembuse ile kuacha kabisa, kwamba mtu haswali kabisa swala za faradhi. Hiyo ndo hatari mno. Wa fi sahihi Muslim an ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala, man sarrahu أن يلقى الله عند أن يلقى الله غدا مسلما mtu ambaye yampendezesha au anapendelea akawa anafurahishwa akutane na Allah kesho akiwa muislamu safi falyuhafidh ala haula'i salawat basi ahifadhi na atunze hizi swala mtu ambaye yamvutia na anapendelea akutane na Allah kesho akiwa muislamu mzuri basi falyuhafidh ala haula'i salawati ahifadhi hizi swala adumu nazo aziswali kwa jamaa kwa wakati jinsi inavyotakiwa aziswali wapi haithu yunada bihinna kule ambako zinakoitiwa kule ambako swala zinaitwa muadhini anasema hayya ala sala joni kwenye swala hayya ala sala joni kwenye swala mwende huko ambako mnakoitwa hayya ala falah joni kwenye kufaulu na kufuzu naam mwende huko sema ambako kunakoitwa ukitaka kukutana na Allah ukiwa muislamu ukiwa salama basi hifadhi hizi swala kule ambako kunakoitwa hizi swala fa inna Allah shar'a linabiyikum sunan alhuda hakika Allah amefaridhisha ameweka sheria kwa nabii wenu sunna za muongozo sunna za uongofu wa inna hunna na hakika hizi swala min sunan alhuda ni katika sunna za uongofu qala akasema ibn mas'ud anasema wala kadhira aituna na tulijiona sisi enzi zetu enzi zetu tukiwa na mtume na masahaba kwa wingi ma yatakhal wa ma yatakhallafu anha haachi yani yani haachi hatakhallafu kule kutakhallafu kule kuacha kuhudhuria sala ya jamaa la yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq isipokuwa ni mnafiki ambaye unajulikana unafiki wake ndio anayelikuwa nakosa sala ya jamaa enzi zetu masahaba anasema kwamba tulijiona na sisi wakati wetu mtu hakose sala ya jamaa isipokuwa ni yule mnafiki ambaye unafahamika unafiki wake wala kad kana ar-rajul ilikuwa mtu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulayn analetwa akiwa amewaegemea watu wawili wamembeba huku na huku baina ar-rajulayn hatta yuqama fi saf mpaka analetwa anasimamishwa katika saf ikiwa ni katika kuhifadhi hii sala ya jamaa na kuona kwamba yani mtu hataki kuacha kuswali sala ya jamaa kiasi kwamba anabebwa analetwa anawekwa kwenye safu ili aswali sala ya jamaa jinsi walivyokuwa wale wameitilia umuhimu swala ya jamaa kwa hivyo ndugu zanguni hizi ni katika adabu za saum na hapa nimetaja moja tu nimetaja adabu moja tu nayo ni kudumu katika sala na tukaelezea kuswali pamoja na kuswali katika sala ya jamaa hizi adabu ziko nyingi lakini muda wetu hauturuhusu tukipata fursa insha Allah ikitokea siku kuna shekhi mwingine ana udhuru basi tutakuja kuendeleza hizi adabu tutaendelea na adabu ya pili na ya tatu na ya nne na ya tano ili tuweze kuzifahamu kwa sababu tuko katika mwezi ambao yahitajika tuzifahamu hizi adabu wallahu aalam darsa yetu itaishia hapa darsa ya kesho insha Allah itakuwa na Sheikh Abu Ihsan Abdullah Nape ndiye ambaye atakayekuwa na kalima kesho kwa muda huu hapa wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira